گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال رہتا محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف رمبے جلد شروع کی گی دا بتاؤ سب کرا چاہے گی دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سنٹر مسان چوک کے مانے کی نوید گل سرا اور بخیبر پختونخوا کی بجائیں گیری کی دا مدینہ مسجد سر بخوا کی دا اسامہ سر بلاوی کی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی ادر فروش 0313-85-87-087 رحمان الرحیم وعن ابي رافع رضي الله عنه داد نبی علیہ السلام ازاد شده غلام مولا چی ورتوی مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادنم اسلم ویعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث رجلا من بني مخزوم لقل يوسر ذ بني مخزوم كبيرين على الصدقتي فراتولو لود صدقي ساعي لقل يوش زكاة راجم كيو بيت المال تراري اولاما منزلي ويدا رجل ارقم ابن الارقم القرشي والمخزومي او داد مهاجرین و اولین و نو کنی ابو عبداللہ و او داغ کسو چی دا اللہ حبیبی پٹکڑو پکور کی پمکہ کی پاس فل صفا کی دای کور کی با پٹ سکے دو دا قرآن تعلیم و تعلم مکی دو تردی چی سلویخ سڑی برابر شل خیر پک عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال لی ابی رافع ند فرمائی لی ابو رافع رضی اللہ عنہ تا وی اس حبنی پا فتح دحا سرا امر دې د باب د سمعا يسمعونا ايش حبني ما سر مرګرشا کې تو شوي باد د فارشتم حاصل کې منها د دې صدقينا عامل بش طالبم دې نه سب قدر عمل در کې فقال العدينا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ترغيز نظم تردي چراشم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تفاساله تطوستكم فاتلقت له الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله نطوستكنو فقال الله حبيب فرمایلی ان الصدقه بشك صدقه لا تحل لنا منت حلالنا وإن موالي القوم من أنفسهم أو موالد قوم دوينوي فحكمهم كحكمهم فلا تحل لك لكونك مولانا تعلم دا شيء درس نده دكت زمونغ مولاي او دا د امام احمد او د امام ابو حنیفه رحمهم الله مسلک دی او بازی مالک یم دا سوی جمهور وی جن یجوز لهم لانهم لیسو منهم حقیقتا او دې کې غورا مسلک دی امام احمد او د امام ابو حنیفه رحم الله دی اد باز شوافی و مالکی اوم دغا قول لے زکدہ صریحی حدیث دے کے راغ لے دا صریحی حدیث راغ لے رواہ الترمیزی و ابو داود والنسائی رحمهم الله وان عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحل الصدقه لا تحل الصدقه ند حلال صدقه لغني المالدار الفار هذا اتفاقي مساله چې مالدار له زکات درسنه نه اگر چې په حد غنا کې د علماو اختلاف نه زمون مذهب حنفی کیم درې قولونه دي سوربای یو هغه مالداری دا چې واجبې زکات لکه یو سړی مالک د نصاب دی او کال پتیر شو یو هغه مالداری دا چې حرام وی صدقه او واجبې صدقۃ الفطر او اضحیا لکه یو سړی مالک دی د دوره قیمت چې هغه نصاب تر سیږي د مالونو نا او دا سیوا دے د حاجت اصلینا درې مغناغه د چیرې سره سوال حرام دی دون صدقه او صدقه زکات ورکول ورتا حرام نه دی بلکې حلال دی اے دیوی او رزش پی خوراک کا کشتا څنګه ار نو سوال بنه کوي دا چې اخلاص شي بابا کوي لا تحل الصدقه لغني نه ده حلال زکات د فار د مالدارا ولا لذي مرته سوين دا مرته په کسری د میم او تشدید درا سره د قوت تويزو مر قران کې مراغله خاوند قوت ده سوین برابر و اندامونو والده دام د باز اهل علم د دی حدیث د وجه نه مسلک ده ویلا تحل الزکات لمن اعضاؤه صحیحه وهو قوی يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله ادا عربو کوم دي زموږ د خلک لړشي وي ان شاء الله زکات نو ورکړي مسلک نه دي حديث مخاله دي ايوه چې مزدوري لراغله خوشاله تکړه ادا دور غټ بوجي چته ټاټکیو چته ولا لذي مره سوين په خبرو نه سي کنا اوس دې په خپل مسلک روانه چې شريعت نه خلافو کی او بس مزدوري لته له زکات مال جیب کې واچي دا قول د امام شافعی رحم الله ده احناف علما داوی ک چری دې د نصاب مالک نینو ک قویم دې نو بیا ورته صدقه ور کول درستی او د دې حدیث جواب مولا علی قاری رحمت الله علیه دا شکړې وې دل تنفی د کمال حل دا لا د نفس حل پوښي په خبره باندې دا یو جواب دویم دا دی چې لا تحل له السوال لا تحل له بالسوال زکات ورته په سوال سره دی درس نه دی سوال دی نه کوي علامه سیندی وایي چې لا تحل الصدقه ته سوالها وإلا فهي تحل للفقير وإن كان صحيحا سوي الأعضاء اگر کف د صحیح اندامونو والی ورته درسته د دې کې اهل علم وایي چې مراد ته سوال دی یعنی لا تحل الصدقه یعنی لا تحل المسئلہ او دلیل پا دیبان رست و حدیث دا حبشی بن جنادہ دے پا فصل ثانی کی را روان دے علامہ حطوابین وی مشہور محدث تے وی اختلاف تے دا خلق په جواز دا غستو دا صدقی کی چسو قوت مومی او دے پا کسب قادر دے امام شافعی رحم الله وی دلا صدقہ زکاة حلال ندے اسحاق ابن راہویم وی او حناف وی جائز دی ورتا چې کله دې د 200 درهمو یاد دې د پاسه روپو مالک نه دی. ابن قدامم په مغنی کې د امام احمد رحم الله نه دوه روایتونه نقل کړي وای چې څوک د 500 درهمو مالک دی یاد دې قیمت د سرو د سپینو زرو نه او دې کسب کای د دې کفایت کیږي تجارت کای زمکه دا نه دې زکات نالی اگر کده غنی او مالک نصاب نه دې دا ظاهر مذهب دې امام احمد رحمه الله لکه تاسو نه ماوی عربو کې اټور خلک ګیله کوي مولې چې زکات رانه کوي مخله حدیث ته او دا قول د امام سوریم دی د امام نخعی ابن مبارک او اسحاقم دی او دا صحابو کوم د غنو صحابو د شدی وی حلال نه د صدقه چې څوک د 500 درهمو یاد دی برابر یاد دی قیمت د سرو د سامان مالک وی لکه ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا مرفوعن حدیث تے وی چا چی سوالو کو دل رو چی دے بی پروا کولو نو را بشی دا سوال پر از دا قیامت دا دا پا مخ کی بدا سی زخمون ای او خدوشن او کدوحن لکه حدیث را روان دے نویل شل اللہ رسول و مل غنا قال 50 درهمن او قیمتها من الزحب پا خبر او رسی دے کنا د د بعضې اهلی علم دا مسلک دی دویم روایت ته امام محمد رحم الله نه دا دی وای غنا او غنی هغه چالوي چې کفایت پې حاصلېږي نو چې محتاج نه دی نو صدقه پې حرامه ده اگر که د څه شي مالک نه دی اگر دے محتاج دے نو صدقہ ورت حلال دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دے جواز طرف تلار دے رواه الترمذی و ابو داود و الدارمی رحمهم الله او حدیث سندن علماء کرام ذکر کړی چې ثابت ده امام ترمذی موی حدیث حسن دا حدیث سده حسن نے ورواه احمد و النسائی و ابن ماجہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و امام ترمیزی ورت حسن وی و امام منذری دے امام ترمذی دے کلام نفس وئی وئی دی سند کے ریحان ابن یزید دے ابن معین وئی ثقہ دے او ابو حاتم الرازی وئی شیخ مجهول پوچھے پہ خبر بانے اباد وئی جس سند صحیح نے موقوف دے پا عبداللہ ابن عمر بانے حدیث پچا موقوف دے اگر چنور باج علماء در ریحان ابن یزید تعریف کړي او توثیق کړي. د مسند احمد او د نسائی د حدیث بارکم روات ثقات دی خو امام احمد ابن حنبل وای چې سالم ابن ابي الجعد او راوی دی د ابو هريره رضی الله عنه نسما نشتا سنشتا د دوی حدیث کې سالم ابن ابي الجعد لم يسمع من ابي هريره وعن عبید اللہ ابن عبدی ابن الخیار قال دے فرمائی رحمہم اللہ ویخبرنی رجلانی خبر راکڑ ماتے ادو سڑو انہما چدا دوارا اتیارا غلیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وہو فی حجت الوداع او دا الله حبیب په حجۃ الوداع کې او هوا او دا الله حبیب یقسم الصدقه یقسم الصدقه صدقه او داغي مالونه تقسیم الفسعلاه منها د دوارم ته مطالبه او سوال کړو د دې صدقې ندوی فرفا فینا النظر و اذا سمون ته بروکت الوخفض وهو کتر لو قتل کتا پور ته وکتل فرانا جلدین نوی کتو مون دا سم مضبوط او تکړه قویین فقال وی فرمایل شیتو ما اتویتو کوما کم خو خشینو دربکم دی تاغ بلند اخلاق د پیغمبر علیه السلام وی کم خوخشی نو درب کم تاسو تا درب کم تاسو تا ولا حز فیها لغنین خبر خنشت پدی صدق کد مالدارا ولا لقوی مکتسب او ند یو مضبوط کسب کون کی دپارا اے خ مضبوط تے پا کسب بانے قادر دے نو دا غیب کی گورس نشتا رواه ابو داود والنسائی رحمهم اللہ وانتوا ابن یسار مرسلن دا تابید جلیل القدر قال لي فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لي لا تحل الصدقة ند حلال زكاة لغنين دمالدار پار دپار إلا لخمسة مگر دپنزو دپارا نو ايدي تحلال داگر کمالدار اي زکه د یخلی خو په وصف آخر باندې جمهور علماوی صدقه جایز نه د اغنیا او ته غوندو ته مگر پینزو ته چې دی حدیث کې په نصر راغله دی حدیث کې په سرا غله نصر راغله دی او چون کې احناف او په اصناف د زکات کې فقر شرط کړي سې کړي فقر شرط کړي احناف دا اصول دی وی دی وی سبب د استحقاق د زکات پدی ټولو کې اغه فقر او حاجت د الا العاملین علیها والمؤلفة القلوب عامل ګورک مالدارم د خوده به قدر عمل د زکات نه اهلی غرسو مسله را روانه ده او مؤلفة القلوب کیم د فکر شرط کای اباځي پکې نه شرط کای ابو بکر الجساسم په احکام القرآن کې وی وجميع من ياخذ الصدقه من هذه الاصناف فانما ياخذها صدقه بالفقر او مؤلفه القلوب وعاملون عليها لا ياخذونها صدقه وإنما تحصل الصدقة في يد الإمام للفقراء ثم يؤتي الإمام المؤلفة لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المسلمين ويعطيها العاملين عوزا من أعمالهم لا أنها صدقة عليهم فخبروا رسيليك نا ها تبي بوش باربي دماغ ویته په ډېر پوي ابو بکر الجرساس وی ټول هغه اتاس ناف چې زکات اخلي نو د فقر د وجه نه اخلي خو دوه قسمه خلق د مؤلفه القلوب او عاملون د صدقې په تور نه اخلي إلا لخمسة مگر د پنزو د پارا لغازن في سبيل الله اي غازي دي د الله لارکي نو در جائز دي اخذ د زکات چې دې ځان مضبوط کی پدې په غزا کې اگر کمالدار دي او دې طرف تلار دي ائمه ثلاثه او اسحاق ابن راهوي امام ابو حنیفه رحم الله وی لا یحل للغازی الا ان یکون منقطعا به او فقیرا غازی ده زکات روان نه مگر دا چې بس دی نور سکول نشي ششتنه او فقیر دی که غازی مالدار ده نو زکات بنالی امام ابو حنیفه رحم الله وی ائمه ثلاثه وی اخلی با وی دا حدیث یو قسم تفسیر دے چی التوی وفی سبیل اللہ انما صدقات للفقراء نبی آپ پکی وفی سبیل اللہ ادی دیکی دا مسئلہ تفصیلن زدکی چی دی آیات کی دا فی سبیل اللہ نسوک مراد دی آیات مبارکہ کی دا فی سبیل اللہ نسوک مراد دی نو مراد پدی غازیان دی دا د جمهور او اهل علم او مسلک دے علامہ خطوابی وای وای حدیث کې دی بیان دی چې غازی کا مالدار امینو دے به صدقہ علی اپدی په غزا کې مدد حاصل ای ادا امام مالک د امام شافعی د امام احمد او د اسحاق ابن راهوی رحمهم الله مسلک دے او احناف وی چلا یجور جایز نه چې غازی له زکات ورکی مگر چې دې سوی محتاج دی Yeah. داد فی سبیل اللہ یو تفسیر دے سرے د فی سبیل اللہ یو تفسیر دے داد چا قولو داد جمهورو چې د فی سبیل اللہ نا غزا و جہاد مراد دے امام مالک و جمهور فقهاء کرام وئی اگر فی سبیل اللہ چې مطلق ذکر شنو مرادم تے جہاد وی نو جمهور وئی دی تب ورکی دیش اگر کا اغنیا دی ایما ابو حنیفہ ایما ابو یوسف رحم اللہ وی نو بشی ورکی مگر چی فقیر وی دویم قول پا فی سبیل اللہ کے دارے یو خمو آوری دو کنا وی دا دا حج نیو سڑے بن شوی منقطی دے دا حج نا خرچ مرچ ختم دا دا دے امام محمد قول لے او یو روایت دے امام احمد او دے اسحاق نا دے وی دا حج من سبیل اللہ دے اده امام احمد نه یو روایت داده چه لا یصرف منها فی الحج وی ده دی مال زکات او صدقین و پا حج کی نشی صرف که ده و بهی قال مالک و اللیس و ابو حنیفہ و السوری و الشافعی درم قول پا فی سبیل اللہ که داده چه دی که عموم ده وی فی سبیل اللہ عام دے نو جائز ندے قصر دے دی پہ یو نوع خاص بانے نو دا خلق وی چی تکفین نمڑی د پولونو جوڑول د کلاغانو جوڑول د جماعتونو جوڑول دا ٹولی پا دی کی روستی دا باز فقہا ویلی لکه علامه کاسانی په بدائع کې وای وای سبیل الله عبارت ته ان جميع القرب ويدخل في كل من شاء في طاعه الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا اذا كان محتاجا دیده که علماء لیکلی راجح قول د جمهور ده راجح قول ده چا ده؟ ده جمهور ده چه دا ده غزا و جهاد پوری ده خبر خاص ده زکر فی سبیل الله پا عرف ده شرکی چه مطلق ذکر شی نو ده جهاد وی امام مالک رحم الله با ده فی سبیل الله پا تفسیر کی وی وَي سُبُلُ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُهُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِسَبِيلِ اللَّهِ هَاهُنَا الْغَزْوُ دادویم قول والا چه وَي جَرَدِينَ مُرَاد حاجیانم دی او د باز سلف او اقوال ځان ته ذکر کړي د دې علماو دوه جوابونه کړي یو دا چې دي کې سندي کلام دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مالا چی تفسیر کی کم قول لے نو پدی کی سند کی عامر ابن الواحد الاحول لے امام احمد و امام نسائی پا کے تکلم کرے حافظ سے بمی صدوقن دا سارشتی نی دے خو خطاب ورطرات لا د اصل کې هغه روایت دا دی ابو داود شریف کې د ابن عباس رضی الله عنهما نه یو روایت راغلی. توجه مو دا وی او خزه خاون ته وی په ما به حج کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دی فلانی وخ ناغور دې دا عمر الله لاره کې بن کړي تا باندې حج څنګه وکم په خبرو رسیدې. نو پدی کی دار اغری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ماین نہ کلو احججتها علیه کان فی سبیل الله یره پدی خزر حج کړي او دام د الله لا راکيو. نو دا حدیث فی سبیل الله دا حج فی سبیل الله را وسو. دارنګ یو روایت ته دوم ماقل الاسدیینا چی دی کم دادی چی حج دا اللہ دلار ندی لکه دا حدیث ما محمد و نور و ذکر کرے نو باز روایت د دې دلیل له چې حجم د الله د لارې نه دی. نو که چا د الله لارې کې سمال چې د الله لارې کې لګوم او دې د حاجیانو په سامان کې صرف کو نو ایدام جایز دی. اقدام مرکوب وی نو د حاجی سورول په درستی ادام جایز دی چې صرف کی اوشه من سهم سبیل الله من الزکات الى قاصدین الحج. نو دا د دې دویم قول والا دلایل لکه ابن عمر رضی اللہ عنہ یو روایت هم ده دنه یو خزی تپوسو کو وی ما دیو دیر شو دیر همو وصیت کرده دا اللہ لارکی. نو تا پا حج کی گرزول شکنه فقالا ما انہو من سبول اللہ و ایدام دو سبول اللہ نده دا اخرجه ابو عبید بیسناد صحیح عنه. نو دی قول ثانی لبس شیره سا اصل ورتشتا بازی اهل الملکی دی دی خبری نخو انکار نشی که دی گنه چه حج دی دا اللہ دلار نشی بلکه ار یو دنی کئی کار من سبول اللہ دی قوید دی ندان نلازمیگی چه دی که دی زکاة مولگی دیکی رسول کی زکات دی مولگی. نو ګوره د جمهور قولو چې غزات مراد ده بعض سلف و دام وی چې دین حاجیان مراد دی او چا چې عموم ذکر کړي نو دا خبره داسې دلیل نه لري. ها دا خبره ده د علامه کاشانی په بدایي کې دا قول داسې وی جمیع القرب فی سبیل الله ده خدا غی مقصد سوک دا اللہ پتواعت کی منڈی وئی لکا علماء دی طلباء دی یا نور دیندار خلق دے نو وئی دا کم محتاج وی نو دیتم دا دین ورکو نشی. نو دی په لګوري هغه هو په فقرا او مساکینو کې رالل سپوشه په خبره باندې چا چې داسي ویلی چې را دی فی سبیل الله کې دومره عموم دی چې جمعهونه په جوړول شي مدارس او مثال په تور باندې پلونه په جوړول شي لارې په سمول شي مړو لکفن ور کول شي دا غي قرضې په خلاصول شي وزکو دا ټول د انواع البر ندی علماء لیکلي دي کې شکل شته چې دا د انواع البر ندی او دا د الله لار کې دي خو زکات پدې کې نشي لګولې باز علماء د دی غازی سره هغه سوکم پی وسکړي من کان قائما بمصلحت من مصالح المسلمین اے ولاړ دی په مصلحت د مصالح د مسلمانانو لکه قضا ده افتاء او درس او تدریس ته وای و ان کان غنیا ها بھائی ځکه خدمت کوي کنه خبره څه کړي تبا کې خوفونم کې د دواړه کارونه کې مثلا ډېر دی فی سبیل الله دې دي کې ورډر ډېرو نقصان کیږي ځکه مې دا خبره تفصیلا ذکر کا کار سام کې غوبز بیا سشوا وای باج علماء راغلي دا قضات او اهل افتا او تدریس والے په عاملینو کې را دن نکړي نوی فعجاد له لحظ من الزکاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا خدا خبره گورا دیبانی سے دلیل شرعی نشتا دیبانی سنو دی عموم بانی سے دلیل شرعی نو نوی زکاة درس نه دی د غنی د پاره مگر پینځه دی غازن فی سبیل الله ول عامل علیها عامل لپدی صدقه او دارا ټولی د اسلامی بیت المال د پاره بیا د علماو اختلاف دی چې دا عامل چې زکاتونه راټولی نو دې بد دین یو جزء معلوم معین وی لکه وما تما درما سلورما یا کدل به قدر عمل ور کول شي د امام شافعی رحمت الله علیه په دې کې دوه قولونه دي سری ها وی چې تما به ور کوي او دویم قول دا دی چې یو اتوا ورکول بشی پاندازی د اجرت د عمل داغو دارنگی ها مالکی احنابلا احنافم وی دتا بابا کدری عمل اجرت ورکول شی او دا قول معمول بیهی دی سوک چی وی چی اتما بای وما بای دا بای ندی طرف تا محققین علماء ندی لار ذلب پا قدر عمل سکولشی پا قدر عمل بدت ورکولشی ابن قدامه په مغنی کې وای اگر ځنی وخت دی عامل د پاره اعوان وی نو بدای الصنای کې علامه کاسانی وای او دته احناف ملک العلماء وای سورته وای وی علی سبیل الکفایت بیلا علی طریق الاجرت. ذکر وی اجرت مجهول لے ویجرت نوی مگر پا عمل معلوم و مدی معین بانی. او د بعضی علماء زمونگوی چی دا پا طریقی دا اجرت دی نگور علا سبیل الکفایت او علا سبیل الاجرت دا دا احناف و دوست شول قولون شول. ابن قدامه وی امام تا اختیار دی چه ان یستاجر العامل اجارتا صحیحتا بی اجر معلوم اما علا مدت معلوم و اما علا عمل معلوم. امام تا اختیار دی چه عامل پا مزدوره اونیسی پا اجاره صحیح سرا پا اجر معلوم سرا پا مدی معلومی او پا عمل معلوم و بین ان یجعل له جعلا معلوما علا عمله فإذا عمله استحق المشروط. دام دي چې د توي چې دا کار بکې دوره بدر کوم دومره پیسې بدر کوم ته بد دي دی علاقې دا زکاتونه راټولې نو کده دا شوکل نو دې بد مشروط چې کم شر شوی راغي مستحق بشي. ا تدریم کولم ذکر کړو ان شاء بعثه من غیر تسمیه ثم عطاه که خوخه شو دي کی څه تسمیه دي بیا دی ولا ورکی. لکه عمر رضی الله عنه لې ګله سمخ کنه مکرر نو چراغ پیغمبر علیہ السلام سوور کوم ناوی قربان زمانه حاجت من ته ورکه لکه دا حدیث در سره روان دی. دام مسئله دا دیجی زکاة راڑی نو ددس نقصان نیشتا خورا رسولو نمخ کی لارو مال حلاک شو نفلا زمان علی خوز بدلی نوی جی جوڑی ریکلی اغتون زکاة تو نا پتا دی او کدس تا افراد تفرید کڑی نو بیا با بدسی وی بدبانی با زمان وی اوز دار مال خوی تباشو افراد تفریب نشتا نو ویستحکو اجرتا من بیت المال دانا جی دو شپک میں اشیو گرزی دو عدد دو تعدینا بغیر مال محلاک شو تولی جی سنے لدر کم تاروڑی سی دی کپوی نو شوی پا خبرہ. عادت به خپل عمل او اجرت ملاویږي وای کدا مال د زکات د دین ډیر دی که کم دی بیا به نور تقسیم وي. اولی غارمن دا شویم شو وسو ادا پکې شویم شو نه په نورو غمونو کې دا غبرو یز په غم کې مته په غم کې پوشي شیخ شلی دغه سبق د شیخ شلی غوا کې دا هغه چې وي پاندې وړو هغه یې په دې بداو کوم کور به جوړو مې ولې په صبح دې په سلو کار جوړا کا دا وي پاندې وروګر چې شې ولې پاندې هغه له ما دې جوړا هغه کار کا ته دا پاند په غم یې نو دا په نور څه کې دي په وګړه اغه نه سر نه خبر دی چې سو نه په دې خبر شو چې سو په کې تیر شو نه. دیو هم سبا تاسو له وجدا می کلاس پیلو دی آیا و می سره وای چې د مولیانو سره درس کې نه سونو بیا چاولې چې اما سلی ته په غولې ته ته پوښتو کوم دا ما کلاس پیلو دی که تاسو ټول غره دې سیر را ها سویم شروع را دریم شروع شو اگور نگنی حدیث که ویدو چه ما سوید بشمیره لیوی ادا مسئله دی رستو فقهاو ذکر کرنی ناغا پخپل او گوری پتاوی متاوی درشتا چې دا اوس مدرسو له څوک چندې جوړې دي په عامل کې علماو نه حساب کړي سپوښې په خبره باندې ځکه مهتمم چې خلیفہ خو نه وي کنه لدله په ورکه یې غاځان له مسله علماو ذکر کړي او لغارمن داغت دغت وی چه قرس پی راغل تاوان خود زان دا پارا نه دا نور دا اصلح دا پارا وی دا بدا سیو لکه دا یو دو کسانو پا منس که دا جنگ و دا فتنه خطره دا یا دا یو دو قبیلو قومونو پا منس که دا فتنه خطره دا نیو سره را پاسی دو او د دې فتنې د کلارونو د پاره د ټولو تاوانې په سر کو چې تا په دې جنگ دې دا په ما دلته وي په دې جنگ دې دا په ما خو جنگ مکا وای نو دا علماء وای چې دله د زکات نه باور کې دې شي اگر کدي غنی دې دا تفسیر د جمهور دې او د امام شافعي رحم الله دې اگر چې امام ابو حنیفه رحم الله وای الغارم مدیون استغرق استغرق دینه ماله صاحب هدایت وای چې غارم سوک دے ملزمه دین ولا یملک نصابا فاضلا عن دینه نو دایدا قرضدار په فقراو کې روسته ا دې نور هم وسکړي دایو روغه کړی لکونه کروڑونو روپۍ په سر کړی دغه صاحب نصاب هم د دې لپاره کوي ځکه ته استثناء راغلی چې لا تهل صدقه لغلیل الا لخمسه خایشي سړې پټورو مسلو پوښی کنه کنه دا د جمهور مسلک دی او امام صاحب وایي چې نه د لاله حلال نه چې فقیر وي دا وګوره یو اصلاح ذات البین د پاره بکیدل او دا به یو لوی فخر چې کم کس بدا شي کول ادی په لګورې وای کچره غارم کې مونږه هغه غارم را وستو چې دې د خپل نفس په اعتبار قرضدار شوه دې نو دا پدې کې داخل نه دی خو د جمله الفقراء نه دی ورپې خبره پويږي د علماو کچره مونږ وایو چې دا قرضدار په څه کې دی په فقراو کې نو بیا خدا تکرار راغلته وای انما صدقات للفقراء والمساكين او که غارم مم پا دی فکیرانو که راوستو نو بیا خوده پا فکراو که مخ که راغلی نو بیسه لراولو که پوی نشوی پا دی خبری بانی والغارمین قرآن که راغلی که نوی راغلی ها او لرجل اشتراه بماله یا یو سړی مالدار دی زکات دی فقیر نه په مال واغول چې غنم ورکړي یا ولا چې یو غوړی یو ټیم غوړی په زکات کې ورکړي اوس په غړو سکول اتا ته واغوس یا چا ورته یو ګډه اوخ په زکات کې ورکړي اتا ته واغو سو بستا دا پارا جایز دی دا یو مسئله دی دیکی دا چه لکا ما زکاة یو فقیر لورکو نوزیت یغستیشم کنا نو د دې عموم نا جواز د شرا د متصدق د صدقې خپل شي چاله ورکړي. دا د امام ابو حنیفه د امام شافعی رحم الله او د دې سره چې څوک موافق دي دی قول له یو حدیث کې من راغلی لکه عمر رضی الله عنه وی وی ما په یو اسمان د الله لار کې او سره سور کړو هغه غاز ځای کو نماز الله د حبیب نه ته پوسو کومه یې سیتی علم یاره ته خو حز ځای کو وینا ولا تعد فی صدقتک ولو اعطاکه بدرهم نا ویلګر ک په یو روپی درکای نو دا علماء وی دا نه راغلی خدا کراهت تنزیهی ده تاسو شری کراهت تنزیهی ده. نو مثال په تور ما زکات ورکو یو دو من غنم میچاله ورکل ا فقیر مال لپته چې غنم باندې څه کینې خرسی نو زیم تی اغسته شبس ا پر دې خو پر دې کې خو اختلاف نشي پر شو کې تیلی او دا نور علماء منع کئی نو آغای دا نهی کراحت تنزیحی بانے نے ذکر کرے باج علماء وی زکاة ورکون کے بد فکر نخپل زکاة زان دا پارنالی وحملو النهی علی التحریم دا نهی پس کرے پا حرمت حمل کرے دا اوکه او شه دا سی شری په تاسو زکات کې ورکو چاله اپ میراث کې تاله واپس واسړې مړ شو نو بیا دا مسله اتفاقی ده چې دا څه شه ده دا جایز ده. لکه مثال په تور تای او خپل ده رور ده خور ده بل ده سي استا سره میراث کې حقدار ده تا ولې او شه ورکو هغه مړ شو تاله خپل زکات څه کیږي په میراث نه دی باندې اتفاق ده. او دیکی د باز سلف و اختلاف پا کشتا و جمهور پا دیدی چی دا شه درسته. اولی رجلین کان له جارون مسکینون فتو صدق علی المسکین فا اهد المسکینو لغنین دا اغا پینزم شو. یا یو سڑه چی ده ده گاوندی غریب ده پاگه چا زکاتو کو او داغ زکات نس شه هدیه کو دی غریب دی گاونډی مالدار تا نظام ورته درستی. لکه صدقه چې کله خپل محل ته ورسېدا او غستون کې مالک شو اوس دل رپدی کې تصرف جایده ک بیا کوي ک صدقه کوي او ک چاله هدیه کوي او د دې په صفت کې تغییر راغې دین او زکات غنوم لری شو نو چې کله نوم لری شو نو احکاماتو کې تغییر راغې څه شو احکاماتو کې تغییر راغې رواه مالک و ابو داود رحمهم الله. او دا حدیث مرسل خوګور امام مالک رحم الله کله حدیث مرسل ذکر کی خو بیا اغه مسندم ذکر کای وفی روایت ابی داود نبی سعید او ابن السبیل په یو روایت د ابو داود کی دی د ابو سعید رضی الله عنه نا ابن سبیل پک راغلے غریب دے او د مال نہ لری دے په وطن کې خمال دار دے خو مسافر دے نو ور سره خرچش تاو نہ کرایا خدلوی مال خاوند دے خدای سفر شرعی باندې لاړ دی او مسافت شرعی دی او د خپل لري کلی نه لري دی نو د باندې مالدار دی خو زکات ورکول شي وان زیاد ابن الحارث السدائی رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمایتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ازراغ لیو نبی علیہ السلام تفوایعتو مورسر بیعت کڑیو فذکر حدیثا طویلا یوگد حدیث ذکر کو فاتاه رجل نراغلو د الله حبيب ته یو سړی فقال له فقال اعطني من الصدقه د ویلو حبيب ما تم د زکات نراکا فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د الله رسول صلى الله عليه وسلم د ته ویلو ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات الله ندی را دی شوی په حکم د پیغمبرونو د بل چا د صدقات مبارکی تر دې چې په خپلې پکې فیصله را لې کړي حتی حکم فیها په خپلې پدې کې فیصله را لې ګلې دا فجزاها ثمانیه اجزاین نو دې تقسیم کړي دي اته تقسیمنا او اصناف د زکاتې ات جوړ کړي فین کنت من تلک لذات ویتک کت پدی اتو کی دیو کی سمنے نو دربکم اکدی کی دینو بیا دی حق نشتا رواه ابو داود اگر دا اللہ دا حبیب دی اخلاق ولو گورا مونک زوک سوالو کے جہیزم پیرو بے خبر آبر نو د خیرات غتول او زموږ د بدر او غتول کې چریوته للی شي نو غبا دې ردی و په وزن کې سی وی مخلق خیر نشتا سنن ابي داود کې داسم راغلی اته تو کا حق کا طالب استاد حق درکم دا حق بدر لدرکم رواه ابو داود وې معلومی کی دا چې دا حق کا لفظ د لیکون کو نه خطا شوی دی ورنه ابو داود شریف کې سری اعتوی تو کا حق کا ادا مسله د مخ کې تیر وا چې دا زکات ورکې نو اتو قسمونو ټولو له ورکې کنه یو صنف او یو نوع علم پکې ورکول شي آیا جائز دی صرف کول د غونډي صدقې یو صنف تا پدی اصناف منسوسو کې سرد دینه چې نور موجود دي یا که یو ته ورکول شي ندا مسئلہ دا باز ائمہ وئی امام مالک امام ابو حنیفہ او امام احمد رحمہ اللہ چی یو صنف تم ٹھول ورکولے شی یو سڑی تم ٹھول زکاة ورکولے شی ادا دا گنو صحابہ کرام و مسلکم دے امام شافعی رحمہ اللہ وئی لا یجوز ترک صنف منهم ما وجودی جائز نه دی پر خودل دی او نوع د دوینه چې موجود وی بلکې تعمیم په تقسیم کې واجب دی زکات باندې تو اړو قسمونو ته چې موجود وی نو رسېبا دا د امام شافعی رحمه الله داغوی سو داغوی مسلکو ادا حدیث ځان له دلیل جوړ کړي او موضوع الاستدلال په حدیث کې دا فین کنت من تلک الاجزاء اعطيتك حق کته د دې تو قسمونه طالب هم تستاغه حق درکم په خبرو رسیدې کنا. رواه ابو داود سیو امام طحاویم ذکر کړي اے امام ابو داود او به حقی پی سکوتم کړي نه خلام منذری وای پسند کی عبدالرحمن ابن زید ابن انعم الافریقی دے اد کی غنو علماء تکلم کړي نه ندد تفرد دے پدی کی او دے ابن القطان او ابن مهدی او ابن معین وی دی چې ضعیف دی. علامه حافظ ابن حجرم تقریب کی وی ضعیف فی الحفظ وکانا رجلا صالحا ای په حفظ کی ضعف دی او دا نیک سړی او ادغه جواب حنافم کړي ای وی حدیث د سدائی ضعیف دی او کدا خبره تسلیم شي چې صحیح دی نو دې کدا معلومه نه نشي کنه زکات با پدیتنا اتو اسنافو کی او تن ورکه انور لمام دا حدیث سندن سکڑے ویلی دی چی دا حدیث سندن پدی کی ضعف دے الفصل